13 na zegarach, program trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 czerwca. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Trybunał Konstytucyjny zajmie się ustawą o KRS. Nowelizację ustawy nie zajął się Sejm. Za chwilę polityczne komentarze w tej sprawie. W tym serwisie także spotkaniu brytyjskiej premier z królową Elżbietą II, a także pożegnanie profesora Brzezińskiego. 20 czerwca Trybunał Konstytucyjny zajmie się ustawą o KRS z 2011 roku. Zbada, czy jest ona zgodna z ustawą zasadniczą. Taka informacja pojawiła się na stronie Trybunału. Tymczasem wczoraj, wbrew zapowiedziom, Sejm nie głosował nad uchwaleniem nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Przewiduje ona m.in. powstanie w KRS dwóch izb oraz wygaszenie kadencji jej 15 członków sędziów. Ich następców miałby wybierać Sejm, a nie tak jak teraz środowiska sędziowskie. Polityczne komentarze w tej sprawie zbierała Małgorzata Naukowicz. Punkt ten wczoraj wieczorem wykreślono z bloku głosowań. Dziś politycy Prawa i Sprawiedliwości tłumaczą, dlaczego. Poseł Marek Ast mówi, że klub chce poczekać do rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego odnośnie zgodności z ustawą zasadniczą wyboru sędziów do KRS-u. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny by się wypowiedział, to wątpliwości dotyczące ustawy o KRS-ie mogły być rozwiane. Łatwiej byłoby Sejmowi podejmować decyzję w tej sprawie. Wniosek do Trybunału w tej sprawie złożył minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Trybunał ma się zająć sprawą 20 czerwca. Poseł PO Robert Kropiwnicki mówi, że argument, by z uchwaleniem zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa poczekać do rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego, jest racjonalny. Bo skoro sami robią wniosek do Trybunału, a w tym czasie procedują ustawę, która wyrzuca do kosza tak naprawdę ten wyrok późniejszy, no to jest to absurdalne. Politycy PiSu zapewniają, że projekt nowelizacji ustawy o KRS-ie będzie głosowany na następnym posiedzeniu Sejmu, które rozpocznie się 20 czerwca. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. W serwisie Trójki teraz Londyn. Za pół godziny premier Theresa May spotka się z królową Elżbietą II. Będzie prosiła o zgodę na formowanie nowego rządu. Jeszcze dziś ma ogłosić nazwiska szefów kluczowych resortów. Jednak nadal nieznane są ostateczne wyniki wczorajszych wyborów. Wiadomo natomiast, że formowanie nowego rządu przez partię konserwatywną będzie trudne, bo nie ma ona w większości w parlamencie. Nie ma i także opozycyjna partia pracy. Patryk Toporowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych ocenia, że to właśnie lider lejburzystów jest jednym z największych wygranych tych wyborów. Największym wygranym jest na pewno Jeremy Corbyn podczas wyborów lokalnych. Właściwie laburzyści stracili swoje stanowiska w swoich matecznikach. I teraz nagle okazało się, że w ciągu 2-3 tygodni poparcie dla nich wzrosło tak mocno, że są prawie równoważną siłą dla konserwatystów i właściwie mają szansę także na budowanie koalicji. Największych przegranych jest dwóch, dodaje ekspert. Z jednej strony są to partie niepodległościowe, z drugiej strony jest to premier May, która oczekiwała oczywiście poprawy swojego mandatu negocjacyjnego, czyli zdobycia więcej niż 330 głosów wcześniej utrzymywanych. Okazało się, że jej kalkulacje polityczne zupełnie się nie sprawdziły. Tymczasem rzecznik lejburzystów przyznał, że ugrupowanie nie zamierza wchodzić w koalicję z żadną inną partią i rozważa utworzenie rządu mniejszościowego. Do Londynu będziemy wracać w kolejnych serwisach Trójki. Ostatnie pożegnanie profesora Zbigniewa Brzezińskiego, politolog, wykładowca, doradca do spraw bezpieczeństwa amerykańskiego prezydenta Jimmy'ego Cartera, spocznie w Waszyngtonie. W Warszawie do księgi kondolencyjnej w Belwederze wpisali się prezydent Andrzej Duda oraz amerykański ambasador w Polsce Paul Jones. Przed Belwederem jest Wojciech Cegielski. Wojtku, powiedz, jakie słowa znalazły się w księdze. Zapamiętamy go jako skutecznego polityka, dyplomatę i doradcę, błyskotliwego intelektualistę i wspaniałego, mądrego i prawego człowieka. To cytat z wpisu prezydenta Andrzeja Dudy do tej księgi kondolencyjnej. Zresztą zaraz po tym wpisie prezydent mówił nam tutaj zgromadzonym dziennikarzom, że Zbigniew Brzeziński był Amerykaninem, ale był także Polakiem, który zawsze pamiętał o krajach swoich, o kraju swoich przodków. Polska, Polacy, nasza historia nigdy nie zapomni wkładu pana profesora w dzieło naszej wolności, w dzieło bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, wkładu pana profesora w ideę naszego wejścia jako narodu i jako państwa do wspólnoty euroatlantyckiej. Przede wszystkim do wspólnoty bezpieczeństwa, jaką stanowią kraje należące do Sojuszu Północnoatlantyckiego. A wspomniany tak przez ciebie ambasador Stanów Zjednoczonych Paul Jones mówił o tym, że Zbigniew Brzeziński był wielkim człowiekiem, ale też był dobrym człowiekiem. Dodajmy, jeśli ktoś chciałby wpisać się do tejże samej księgi, która później zostanie przekazana rodzinie Zbigniewa Brzezińskiego, to jest na to szansa w Belwederze dzisiaj do 18 i jutro między 9 a 12. Wojciech Cegielski, bardzo dziękuję. Na koniec u nas Moskwa i protest pod oknami parlamentu. Około 200 osób demonstruje przed budynkiem Dumy Państwowej. To odpowiedź na plany wyburzenia ponad 4,5 tysiąca budynków.

13 za chwilę minie. Zofia Kruszewska audycję realizuje. Darek Pieruk czuwa nad całością. Redaktor Artur Andrus również dzisiaj jest. I nasi goście. I Natalia Grzeszczyk, która to powiedziała, a nasi goście Jan Kazimierz Siwek i Andrzej Brzeski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy wspominać do godziny 14 Andrzeja Zakrzewskiego. Będziemy rozmawiać o Andrzeju Zakrzewskim. Dzisiaj takie specjalne wydanie Akademii Rozrywki. Andrzej nie pisał piosenek, dlatego będą mu towarzyszyły w tym wspomnieniu piosenki artystów, których bardzo lubił, cenił, których tutaj do Trójki przyprowadził, żeby śpiewali piosenki. I zaczniemy od piosenki Andrzeja Garczarka. Akademia Rozrywki. Karol, ty to jesteś, ale mógłbyś w Puszczy Kanadyjskiej zostać trwałym zapaśnikiem wagi ciężkiej w jakimś klubie lub kowalem. A ty co, taki chłop, piszesz wiersze o miłości, poematy nawet fajne, lecz nie będzie z ciebie Rilke ani Heine. Najzwyczajniej w świecie, najzwyczajniej. Karol, ty to jesteś, ale mógłbyś w Legii Cudzoziemskiej być kapralem lub sierżantem elegantem, mógłbyś chodzić do kantyny przy fajrancie na dziewczyny. A ty co, taki chłop, parę groszy masz na koncie w PKO, melodyjek w głowie parę, na fortepian i gitarę, w sercu wosk, ciekłe szkło. Karol, ty to jesteś, ale mógłbyś w Puszczy Kanadyjskiej zostać drwalem, zapaśnikiem wagi ciężkiej w jakimś klubie lub kowalem. A ty co, taki chłop, piszesz wiersze o miłości, poematy nawet fajne, lecz nie będzie z ciebie Rilke ani Heine. Najzwyczajniej w świecie, najzwyczajniej. W naszym pokoju numer 16 wisi takie zdjęcie, na którym są dwaj Andrzejowie, Andrzej Zakrzewski i Andrzej Garczarek, na krakowskim przedmieściu. Stoją przy takiej, no powiedzmy wprost, budzie z napisem Kantor Wymiany Myśli i Wrażeń. Andrzej Garczarek taki kantor prowadził, Andrzej Zakrzewski mu tam kibicował, często ze sobą rozmawiali przyjaciele. No i dzisiaj, proszę Państwa, wspominamy Andrzeja Zakrzewskiego, zmarłego w środę, wieloletniego szefa Trójkowej Rozrywki, naszego przyjaciela, bo to właściwie, że był szefem, my wiedzieliśmy oficjalnie, miał pieczątkę, ale od razu się go zaczynało traktować jako przyjaciela, prawda? Ja chciałem odnieść się do tej piosenki, którą Andrzej Garczarek zaśpiewał. Czy wy sobie wyobrażacie Andrzeja Zakrzewskiego jako drwala w Puszczy Kanadyjskiej? Nie. Wiesz co, słuchajcie, parokrotnie go widziałem w lesie, bo bywałem z nim w lasach, na grzybach. I tutaj później opowiem pewną anegdotę. To bym sobie go wyobraził. Jako no, drwala? Posturą, on jako ale nie z siekierą, wiesz, Andrzej i siekiera mi nie bardzo tutaj radzi. Siekiera może nie, ale... Jagody, grzyby, tak. Tak, jagody, grzyby, tak, ale w lesie go sobie wyobrażam. To ja też się muszę pod tym podpisać. I to zaangażowanie drwala też to jest takie bardzo Andrzejowe. No tak, a to... Słuchajcie, chciałbym, żebyśmy dzisiaj każdy z nas poopowiadał o swoim Andrzeju, o takim, jak go zapamiętał. Jeżeli panowie pozwolicie, to ja chciałbym zacząć od najmłodszej. Mhm. Bo pani redaktor spotkała się w dosyć stresującej sytuacji z Andrzejem Zakrzewskim, bo to była właściwie forma egzaminu, prawda? Jak ty pamiętasz Andrzeja z tego egzaminu? To pierwsze wrażenie, jakie na tobie zrobił? Oj, to w ogóle był bardzo dziwny egzamin, bo ja tam wchodziłam i nie wiedziałam, czego powinnam oczekiwać i na jakie pytania powinnam jak odpowiadać. Czyli w zasadzie taki standardowy egzamin. I pamiętam, że redaktor Zakrzewski siedział przy drzwiach, taki zwinięty, bo pan redaktor to tak potrafił nogę na nogę założyć, że jeszcze się w supełek zawiązał i wyglądał jak taki precelek w tych swoich marynarkach sztruksowych zwinięty. I on się chyba przez cały egzamin słowem nie odezwał. No to ciekawy początek znajomości, tak bez słowa. Bardzo ciepło reagował na mnie, bardzo. Tak. A potem mi nawet powiedział, podzielił się ze mną swoimi pierwszymi spostrzeżeniami na mój temat i co prawda przyznał, powiem od razu, że zweryfikował to wrażenie, ale że pierwsze wrażenie, jakie na nim zrobiłam, to było takie do określenia, taka klucha. Też bardzo ciekawy sposób na rozpoczęcie znajomości. Ale był szczery i to było najważniejsze. No i to redaktor Zakrzewski podjął tę decyzję, że pani redaktor Grzeszczyk pojawiła się jako stażystka w programie trzecim, a potem w redakcji Rozrywki została. Będą nam też towarzyszyły teksty Andrzeja, jak już powiedziałem, nie piosenki, bo Andrzej piosenek nie pisał, ale do swojej audycji, do baru, czyli bezalkoholowej audycji rozrywkowej, pisał teksty, skecze, monologi i niektóre z nich będziemy sobie od czasu do czasu przywoływać. Teraz Jerzy Bończak przeczyta jeden z tekstów Andrzeja Zakrzewskiego. Potem będzie piosenka z tekstem Jana Kazimierza Siwka i potem sobie znowu porozmawiamy o Andrzeju. Rozrywka. Najpierw rozerwało świnię należącą do gospodarza N, ale rozerwało tak jakoś dziwnie, jakby rozebrało. Oddzielnie słonina, oddzielnie boczek, nóżki, schab, głowizna, szynka. Wkrótce ten sam los spotkał cielaka sąsiadów i jałówkę sąsiada sąsiadów. Eksperci, którzy przyjechali z miasta zbadać zjawisko, pobrali możliwie duże próbki i pojechali. Przysłali odkrytkę z krótkim, jednobrzmiącym tekstem. Jadalne. Niby więc nie było tak źle, ale rozrywało ciągle nowe sztuki. Sprawa zresztą nie dotyczyła wyłącznie zwierząt rzeźnych. Wkrótce bowiem rozerwało także kocioł z zacierem w sadzie Franciszka S., znanego z nieregularnego trybu życia. W końcu rozerwało też kilka węzłów małżeńskich na terenie gminy. Długo nie potrafiono wykryć przyczyny, ani tym bardziej zapobiec tym niekontrolowanym rozrywom. Dopiero kiedy sprowadzono do wsi automaty, do gier zręcznościowych, wszystko jakby ucichło. A może i nie. Tyle tylko, że nikt już nie zagląda do chlewu czy obory, jak jest inna rozrywka. W lesie często słychać drwala, słychać drwala nawet z dala. Jak się w gąszczu drwal wydziera, gdy mu omsknie się siekiera. Drwal wiodełkę nosi palto, czasem zrobi w palcie salto, a gdy wyrżnie głową w korzeń, to się zaraz czuje gorzej. Tra la la la la la la la la la la, to piosenka jest dla drwala. Tra la la la la la la la la la, piosenka o drwalu. Uśmiech drwala to poręba, samych pieńków pełna gęba. Taki uśmiech drwal zyskuje, kiedy gałąź sprężynuje. A teściowa drwala świeci, bo teściowa tato próchno, w nocy łuną budzi dzieci, świeci i się nie da zdmuchnąć. Tra la la la la la la la la la, to piosenka jest dla drwala. Tra la la la la la la la la la, to piosenka o drwalu. A drwalowa to jest wdechę,

Czyli on kawał życia spędził w radiu w ogóle. No właściwie ile miał wtedy lat? Trochę ponad 17. Przyszedł do rozgłośni harcerskiej, tam spędził kilkanaście lat. W roku 76 trafił do Trójki. Mamy takie nagrania z archiwum, z rozgłośni harcerskiej. Czemu się uśmiechasz? Ja się bardzo uśmiecham, bo ja po prostu słyszę, jak Andrzej teraz gdzieś tam, gdzie jest, narzeka na nas i wymyśla nam od najgorszych, że odnaleźliśmy te nagrania. Nie na mnie, nie na mnie, to ona wszystko. Nie na mnie, ale tym większą radochę mam z tego, że państwo to za chwilę usłyszą, bo to jest bezcenne. W maju 1987 roku Mieczysław Kasprzyk rozmawiał z Andrzejem o jego historii w rozgłośni harcerskiej i między innymi tam się też znalazł fragment audycji autorstwa Andrzeja Zakrzewskiego z rozgłośni harcerskiej, no to ten fragment audycji na początek, potem ta rozmowa, a jeszcze później zaśpiewa Andrzej Brzeski i będziemy opowiadać o Andrzeju Zakrzewskim widzianym oczami Andrzeja Brzeskiego. Okay. Wielowątkowiec, samoobsługowy magazyn absolutnych różności, skrót korespondencyjny i telegraficzny SMAR, nasz pocztowy numer adresowy 00491. Nasze hasło tygodnia, a kto książki nie przeczyta, ten jest troglodyta. Dzień dobry, słuchaczu. Jak zapewne jeszcze pamiętasz, nasze hasło tygodnia brzmi jak następuje: a kto książki nie przeczyta, ten jest troglodyta. Zaglądamy więc na moment do słownika wyrazów obcych i czytamy. Troglodyta, człowiek z epoki przedhistorycznej, zamieszkujący jaskinie, jaskiniowiec. Istotnie nie mógł on czytać książki pojmowanej współcześnie, składającej się z ponumerowanych stron, ilustracji i tym podobnych. Ale trzeba też stwierdzić, że czytał i pisał to, co inni namalowali lub wydrapali na drzewie czy skale. Nie zawsze były to teksty obfitujące w frapującą fabułę. Często napis głosił po prostu: byłem tu w dniu, kiedy padł wielki bawuł. Albo zwyczajnie: dwa dzikusy z jaskini za lasem i dalej coś na wzór dzisiejszych podpisów. Ślady tej pierwszej działalności twórczej człowieka, a właściwie pieczołowicie kultywowaną tradycję pisania na ścianach czy drzewach, spotykamy do dzisiaj. Takie pisanie na ścianach starych zabytkowych budowli albo wycinanie czymś ostrym w starym drzewie jest wyrazem głębokiej tęsknoty za naturą. Jest cichym protestem przeciwko ewolucji, która popycha każdego człowieka do przodu, z wyjątkiem tego, który w porę nisko się schyli i ewolucję oszuka. No ale jak tutaj było w 59 roku? Jak przyszedłeś, jak znalazłeś rozgłośnie? Było skromnie, ale wydaje skromnie mi się... Skromnie pozostało, tak, ale jednak się sporo zmieniło od tamtego czasu, dlatego że mówię, że było skromnie, bo był mniejszy zespół, mniejsze jakby zamierzenia były, no były bardzo wielkie apetyty. Wtedy już. Ja pamiętam, że rozgłośnia miała zawsze ambicje, żeby być atrakcyjnym programem dla młodzieży. Dla młodzieży i żeby była słuchana. I wtedy chyba był taki okres, kiedy rozgłośnia zaczynała być tą atrakcją w porównaniu z innymi programami radiowymi, mimo że była strasznie ciężko słyszalna. Ale mimo tych trudności również słuchacze z kraju, z okolic Warszawy, z Warszawy jakoś bardzo intensywnie reagowali na to, co się w rozgłośni nadawało, chociaż program był, jak mówię, skromniutki, jeszcze niewielogodzinowy, były to początki. No i od początku właściwie można powiedzieć, że rozgłośnia współpracowała z radiem, bo właściwie pierwsze audycje, które obserwowałem, były nagrywane na ulicy Myśliwieckiej, w radiu na Myśliwieckiej. I ja sam właściwie pierwszą swoją audycję robioną... Pamiętasz swoją pierwszą audycję? Tak, to był jeden z magazynów ROK 60, to już był 60 rok, bo w 59 co wykonywałem... Co to znaczy ROK? Radiowa Ofensywa Kulturalna, 60 rok, to była taka akcja, która polegała na tym, że dostarczało się repertuaru dla różnych grup młodzieżowych, głównie harcerskich, na ogniska, na różnego rodzaju uroczystości. I to nie tylko poprzez nadawanie audycji zawierającej pewną skomponowaną jakby całość artystyczną, ale wydawało się dodatkowo biuletyn rozsyłany do każdej drużyny, każdego szczepu. Czyli były to początki pracy pozaantenowej wtedy. To były początki pracy pozaantenowej i to bardzo intensywne. Ja właśnie zaczynałem przy składaniu, ale technicznym składaniu tego biuletynu. No właśnie, jak się okazuje, tak, pierwszą audycję zrobiłeś w 60 roku, przyszedłeś w 59, czyli jak Szewca, rok terminowałeś. Rok terminowałem i nie narzekam, bo wykonywałem tu naprawdę bardzo dziwne prace od klejenia właśnie tych biuletynów, składania, klejenia kopert, adresowania i wysyłania. Czyli taki właściwie pomocnik doręczyciela byłem troszkę, ale przy okazji musiałem się otrzeć o wszystko, bo skoro kleiłem ten biuletyn, to musiałem pójść zobaczyć, jak wygląda nagranie, musiałem znać dobrze treść audycji i tak się jakoś ciągnąłem właśnie... Ale za to klejenie nie miałeś pieniędzy żadnych, nie pobierałeś. Nie, początkowo była to praca jak gdyby społeczna, tak po prostu hobbystycznie przychodziłem do tego. Potem ówczesny redaktor naczelny Karol Soczek, przypatrując się mojemu zapałowi, zapytał, czy może bym się nie zainteresował czymś takim bardziej konkretnym. To znaczy, to była bardzo konkretna praca, ale konkretnie programowym. No i przez jakiś czas tam jeszcze asystowałem przy jego audycjach, a potem po prostu, nie pamiętam, czy to była sprawa zastępstwa, choroby, czy po prostu wpuścił mnie w taką... Czyli wypadek przy pracy. Czy wypadek przy pracy, że musiałem zrobić sam jedną z takich audycji i potem już się to potoczyło. Zacząłem pracować przy redagowaniu właśnie tych magazynów ROK 60, a potem to już właściwie robiłem wszystko. No to, a teraz się zajmujesz satyrą. I ja nie wiem, czy ty znasz anegdotę, jaka była w rozgłości na temat tego, jak się zacząłeś zajmować satyrą. Właśnie nie pamiętam, ale na pewno... No było, jeżeli nie pamiętasz, to ja ci przypomnę. Jako korespondent rozgłośni harcerskiej wypłynąłeś za Wiszą Czarnym na rejs. I podobno przy myciu pokładu potknąłeś się na mydle. Tak, to był to rzeczywiście. Po powrocie zacząłeś pisać audycje satyryczne. Tak mówił przynajmniej twój przyjaciel Rzębkowski. To prawda, że miałem taki przypadek. Bardzo mocno uderzyłem się w tył głowy, upadając, ślizgając się po pokładzie, ale dopiero dzisiaj od ciebie dowiedziałem się, że to mogło mieć ten wpływ na taką gwałtowną... Nie, to nie ode mnie, to ja słyszałem taką anegdotę tutaj. Gwałtowne ukierunkowanie moich zainteresowań. Golonka na tłusto, ostrygi z langustą i serów francuskich tysiące co krok, cukierków moc mlecznych i Jackson z miasteczkiem, tu kompakt, tam bomba, aż mąci się wzrok. I z czym ty, poeto, do gości? Wszak starą maksymę tę znasz, że szynka nie sprzyja twórczości, gdy co dzień na stole ją masz. Koronki z Wenecji, świerszczyki ze Szwecji, panienki sowieckie i eol do ust, szampony w aptece, pisemka kobiece, od liczby majteczek gotuje się mózg. I z czym ty, poeto, do gości? Wszak starą maksymę tę znasz, że szynka nie sprzyja twórczości, gdy co dzień na stole ją masz. Proporce w szufladzie, towarek na ladzie, jak dobrze być w stadzie, gdzie kuje się szmal, hamburger dla dzieci i goli faceci, i tylko poeci nie idą na bal. Bo z czym ty, poeto, do gości? Wszak starą maksymę tę znasz, że szynka nie sprzyja twórczości, gdy co dzień na stole ją masz. Choć nikt już nie skreśli ci z głoski i wolny szybujesz jak ptak, swoboda nie sprzyja twórczości, jak sprzyjał swobody tej brak. Swoboda nie sprzyja twórczości, jak sprzyjał swobody tej brak. Piosenka dla poety Andrzeja Brzeskiego, który jest dzisiaj z nami. To jest ta część audycji, której pan, panie Andrzeju, będzie opowiadał o swoim życiu z Andrzejem Zakrzewskim. Wszystko skrótowo, bo to jest postać... Ja po prostu Andrzejowi całą masę rzeczy zawdzięczam. To jest zawsze krępujące dla tej osoby, no, której już nie ma, ale właściwie... tak, bo myślę, że skrępowany czuje się ten, kto coś tam zrobił dla kogoś, komu ktoś tam inny coś zawdzięcza, że on się czuje skrępowany. Ja tego oczywiście Andrzejowi nigdy nie mówiłem, ale dzięki Andrzejowi zająłem się w ogóle piosenką autorską, ile, 30 już lat temu. Dzięki Andrzejowi ktoś tam gdzieś po drodze mnie odkrył, gdzieś dzięki Andrzejowi i tak dalej mobilizował mnie do pisania. Ja jestem leniwy z natury. Pracując w barze przez lat 10, w barze, czyli całą, bezalkoholowej, rozrywkowej, nie w barze prawdziwym. Całą masę napisałem i piosenek, i jakichś monologów, i jakichś skeczy, których nigdy nie robiłem, też dzięki mobilizacji Andrzeja. On mobilizował niebywale. Także to była postać, która mobilizowała, a sama niebywale cicha, wytonowana, przeskromna, zaskromna, tak jakby go właściwie nie było, ale był. Cały czas czuło się jego obecność. Był to znakomity kompan przy tym wszystkim jeszcze. Nie ukrywajmy, że były lata, kiedy lubiliśmy troszeczkę sobie wypić. W takich kultowych jakichś knajpach typu Lotos jeszcze istnieje taka restauracja z lat 60. Andrzej zresztą zawsze nigdy miary nie przekraczał. Również tam był wytonowany, natomiast delektował się atmosferą. I sam, z tego co pamiętam, też tu w Trójce kamuflował jakąś taką butelczynę. To było zalewane były śliwki mirabelki, czy też innego A typu. A ja wiem, o czym ty mówisz. Chyba Irena Neneman przywiozła z jakiejś dalekiej podróży takie jakieś egzotyczne owoce zalane czymś. Mm-hmm. I to, czym to było zalane, to się skończyło bardzo szybko, ale ja zauważyłem, że to jest cały czas uzupełniane. To znaczy Andrzej tam nową dolewkę jakąś cały czas tam. I to było po prostu tak, żeby się nie rozeschły te owoce. I z biegiem dni to nabierało jakiejś mocy jeszcze takiej. W każdym razie byłem zawsze częstowany. Ilekroć tutaj byłem gościem. I co jeszcze warto wspomnieć? Niebywale lubił zwierzęta. To, co powiedział mój poprzednik na temat grzybów, w ogóle stosunku do przyrody. Andrzej był zakochany w psach, no właściwie w sukach, nie ukrywajmy tego. I ja nie zapomnę, i te wszystkie nasze bankiety jakieś, zawsze były z takim lekkim cieniem niepokoju w głosie Andrzeja, słuchajcie, ale ja już muszę iść, bo z suką muszę wyjść. Więc jakby to nas mobilizowało, to żebyśmy do domu już wreszcie poszli, bo on z suką. I raz pamiętam, że spędziliśmy z Andrzejem, jakby przeciągnęło nam się troszeczkę. O kilka dni. Mhm. Że spędziliśmy ze sobą tak parę wieczorów pod rząd. I nie zapomnę tego, jak już tego drugiego chyba wieczoru, czy trzeciego, obudziłem się z suką w objęciach na dywaniku leżąc. Suka sporych gabarytów obejmowała mnie łapami i tak to wyglądało. No to zresztą był pewien kłopot w pewnym momencie, ponieważ suka, wiadomo było, że zdominowała. Ona ważyła więcej niż Andrzej, była mocniejsza fizycznie. No i były już takie sytuacje, że Andrzej przyznał nam się kiedyś do tego, że on się musiał zamykać w jakimś pomieszczeniu, albo łazienka, albo kuchnia, żeby zjeść, bo inaczej to przejmowała jego jedzenie. Suka zabierała. Tak, pamiętam tę sukę właśnie. No też mam wspomnienia z nią związane. No tych suk chyba było kilka, ale ta, o której mówisz, to chyba jest ta sama. Sonia, biała blondyna. Łóżko tam przy stoliku tam, prawda? I kiedyś Andrzej, przepraszam, że tu się wtrąciłem, powiedział, że musimy, wiesz co, unikać tak zwanych wulgaryzmów, bo ona chyba je rozumie.

do, dobry Boże, spójrz przez mgły, to jest dworze, tutaj się śpi, tu spadę, płyną dni, a te małe, to są my są koślawce twoi, ludzka pleśń, człowiek sam się boi, w lustro wleść i niech nie trują nam bzdury. Żeś nas dują na swój wzór, a pociąg tu albo tam, Zurich, Rzym, Amsterdam, po co Paryż i przejść? Państwo jedzie, no to cześć, do dobry Boże, spójrz przez stale płyną dni. A te małe to są my. Zdarz odchodzą nogi, już utram, jak światowi, wciąż dumnie trwam. Z całej siły chcę się żyć. Cztery przody, cztery tyły, jest co pić, a pociąg tu. Cześć, Paweł Popelę peta, powiem żal. Dobra meta, to wielki fart. Poczytam rozkład przedmych lat. Z lewej wiosna, z prawej wiosna, w środku świat. Popatrz na swe zera, zabierz co masz brać. Lecz dworca nie zabieraj, dworzec to nasza mać. Tu sypia Łotwa, Litwa, Białoruś, Kutwa, Sitwa i jeszcze cóż. I ze spokojem dzielą hal. Żadnych wojen, żadnych granic, żaden żal. O, dobry Boże, spójrz przez mgły, to jest dworzec, tutaj się śpi. A te małe, to są my. Dobry Boże, spójrz przez mgły, to jest dworzec, tutaj się śpi. Maryla Rodowicz w piosence z muzyką Jacka Mikuły i tekstem Jana Wołka, jedna z ważniejszych zdaniem Andrzeja Zakrzewskiego, którego dzisiaj wspominamy, piosenek. A naszymi gośćmi, przypomnę Państwu, są Jan Kazimierz-Siwek, Andrzej Brzeski. Rozmawiamy o Andrzeju Zakrzewskim. Jeszcze jeśli chcecie coś dodać, powiedzieć Andrzeju, proszę bardzo. Ja chciałem powiedzieć, proszę. Tak sobie, bo ja tak lirycznie zawsze będę mówić. Wspominam go i to popada mnie tyle w melancholię, co chciałem to tak sprecyzować. Niebawem już każdy z nas będzie tworzył dla siebie jego portret. Aha. Jego portret. Bo tak się właśnie do obrazu wgląda, cofając kroki, jak mówi poetka. I o co chodzi? Otóż ten czas to są kroki czasu. On ruszyły już te kroki czasu. Andrzeja nie ma, a czas ruszył. Mhm. Pozwoli nam, każdemu z nas osobna, stworzyć swój własny portret jego portret. I dla mnie to jest ogromnie ważne, gdyż teraz przy tej audycji już ściągam jako opiłki magnetycznie swoje wrażenia i różnego rodzaju elementy, z których ten portret będzie powstawał, jego, Ja długie lata tutaj z nim współpracowałem. Przecież on na dobrą sprawę reportaż penetrujący ulokował na antenie i ruszyliśmy z tym przedziwnym programem, a był jego wiernym entuzjastą. Chcę powiedzieć tak, tak lirycznie. Andrzej Zakrzewski miał wielkie serce, a na wielkie serce zawsze jest życia za mało. My właśnie jak wspominamy i mówimy, że on był szefem rozrywki, to na przykład w tym takim haśle od razu się mieści raczej kabaret, raczej wesołość. Andrzej był pogodnym, wesołym facetem, ale on miał jakieś takie odejście naturalne właśnie w poezję. Ja pamiętam, jak on opowiadał czasami, że on pisał wiersze, ale przestał w momencie, kiedy przeczytał Białoszewskiego. Powiedział, że jak przeczytał Mirona Białoszewskiego, to stwierdził, że o nie, to w poezji już się, a na pewno w jego wydaniu nic nie może wydarzyć i to jest sygnał, że powinien skończyć. My, wspominając go, moglibyśmy jeszcze mówić o jego przyjaźni. On napisał, przepraszam, tylko wejdę w słowo, kilka razy, jak pamiętam, z baru, z tego okresu dziesięcioletniego, w którym byłem w barze, to parę razy przyniósł wiersz. Przyniósł wiersz i to był zazwyczaj właśnie wiersz nie satyryczny, tylko liryczny. Czyli coś jednak, albo to było wygrzebane jeszcze z dawnych rzeczy, albo, no, ale nie, były aktualia tam. Ja pamiętam, myślę, taki jego wzruszający wiersz, którym on żegnał Andrzeja Pruskiego, reżysera wieloletniego audycji. Też było coś takiego, takie wzruszające. A ja chciałam dodać do tej poetycznej części, że też mi się Andrzej kiedyś przyznał, że jeden z jego wierszy, który napisał pod pseudonimem Omyk, znajdował się w podręczniku w szkole podstawowej. I był bardzo z niego dumny. A sam tam włożył to do tego podręcznika? Ktoś to wydrukował. To było materiałem. A z drugiej strony może po prostu poszedł do księgarni każdej w tym kraju i tam dokładał swoją karteczkę. Poza tym jeszcze jedno dla dzieci. Dla dzieci pisywał. Ale gdyby tam posperać tak może w tych zbiorach jego, to na pewno to by się z powodzeniem by się znalazło. Kilka rozmawiałem z nim o Białoszewskim. Powiedziałem, jakbyś go spotkał, porozmawiał, to byś inaczej się po prostu do tej swojej własnej poezji odniósł. Słuchajcie, musimy kończyć tę rozmowę, zwłaszcza, że jeszcze nadamy coś, co od razu Andrzejowi mówię. To Natalia znalazła i to na jej odpowiedzialność to nadajemy. Fragment, początki jego działalności tutaj w Trójce. Raturo, 76 rok. Andrzej prowadził tę audycję, a potem będzie taka piosenka Andrzej Twoja, Andrzeja Brzeskiego. Kiedy Andrzej Zakrzewski musiał kogoś pożegnać na naszej antenie, sięgał często po tę piosenkę i my dzisiaj tą piosenką pożegnamy. A to jego. Była dla Wiesia, to chyba Drzewicza, tak? Tylu było artystów wśród nas. Tak. Bardzo dziękuję. Jan Kazimierz Siwek, Andrzej Brzeski, Natalia Grzeszczyk, Artur Andrus. A to jest Andrzej Zakrzewski z 76 roku. Ra, tu, ro. Raturo. Radiowy turniej rozrywki. Dobry wieczór Państwu. Ze studia w Warszawie wita Państwa Andrzej Zakrzewski. Rozpoczynamy drugie spotkanie pierwszego etapu radiowego turnieju rozrywki. Pan Andrzej Konopko z Poznania nadesłał do nas list zawierający recenzję poprzednich audycji prezentowanych w magazynie Raturo 76. Pozytywne sformułowania dotyczą jedynie reportażu nadesłanego przez rozgłośnię białostocką. To był po prostu dobrze zrobiony reportaż, pisze m.in. nasz korespondent. W ten sposób rozgłośnia białostocka, jako pierwsza z uczestniczących w turnieju Raturo 76, otrzymuje 10 punktów w niezależnej punktacji słuchaczy programu trzeciego. O tym, która rozgłośnia otrzyma symboliczne ucho słuchaczy programu trzeciego, zadecyduje łączna suma punktów zebranych do końca turnieju. Ale pan Andrzej Konopko z Poznania ma także interesującą propozycję. Co do samego Raturo, pisze, proponuje dopuścić do konkursu audycję studenckich radiowęzłów. To może być coś świeżego. Propozycję kupujemy, a do szczegółów powrócimy w następnej audycji.